söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili.